No przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Super, hiper, mega! Łup, łup, łup! Tylko od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mlekowita, wypasione mleko 3,2%, złoty 99 za sztukę przy zakupie 12, czyli aż 31% taniej. Kaufland. Super, hiper, mega okazje. Żegnamy reklamy. Jest 18, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy wtorek, jest 12 maja. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Potwierdzono 360 nowych przypadków zachorowania na koronawirusa. Dzisiaj w sumie zachorowało prawie 600 osób. Obrady przerwało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie mają czas na sformułowanie pytań do kandydatów na pierwszego prezesa. Złożono wieńce na grobie generała Władysława Andersa na cmentarzu na Monte Cassino. 360 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdziły służby medyczne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało pół godziny temu, że zmarło kolejnych 12 osób chorych na COVID-19. Łącznie od początku epidemii potwierdzono 16 921 zakażeń, a spośród nich zmarło 839 osób. Z kolei 6131 osób wyzdrowiało. Dane najnowsze ma Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy nadal rośnie liczba zakażonych na Śląsku? Niestety wciąż Górny Śląski jest regionem, gdzie tych nowych przypadków jest najwięcej. Spośród tych 360 zdiagnozowanych ostatnio przypadków aż 288 było w województwie śląskim. Reszta kraju to łącznie 72 przypadki. W Dolnośląskim 25, Mazowieckim 21, Łódzkim 13 i po kilka przypadków w pozostałych regionach. Nowe informacje w ujęciu dziennym dają aż 492 zakażenia na Śląsku. Jak wiemy, jest to spowodowane licznymi zarażeniami w kopalniach. Kolejne zakażenie ujawniono także wśród rodzin górników i ludzi, którzy mieli z nimi kontakt. Niestety tak duża liczba przypadków na Śląsku spowodowała, że dziś mieliśmy największy dzienny przyrost nowych zachorowań od początku epidemii, aż 595. Spośród 12 osób, które zmarły na COVID-19 w ostatnich godzinach, to 6 kobiet i 6 mężczyzn w wieku od 53 do 89 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Czy w tym roku szkolnym dzieci wrócą jeszcze do szkół? Tego prawdopodobnie dowiemy się jutro podczas przedstawiania szczegółów trzeciego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią. W tej sprawie trwały konsultacje Ministerstwa Edukacji z Ministerstwem Zdrowia. Przygotowywane są też zalecenia dotyczące egzaminów maturalnych i ósmoklasisty, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia rzeczniczka resortu edukacji Anna Ostrowska. Takie wytyczne już są przygotowywane, już właściwie są w akceptacji ministra zdrowia. Będziemy chcieli dosłownie lada moment takie wytyczne przedstawić przede wszystkim dyrektorom szkół, ale i uczniom. Ósmoklasiści decyzją Ministerstwa Edukacji swoje egzaminy będą pisać od 16 do 18 czerwca, a matury rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku ze względu na epidemię nie odbędą się matury ustne. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przerwało obrady. Zostaną wznowione jutro o 13. Rozpoczną je pytania do sędziów, którzy zgodzili się na kandydowanie w wyborach na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ogłosiłem przerwę do jutra. Do godziny 13:00, z uwagi na to, żeby dać Państwu sędziom, członkom Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego czas na sformułowanie pytań do kandydatów, ponieważ wówczas nastąpi tura oświadczeń i odpowiedzi na zadawane pytania. Mówił pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Kamil Zaradkiewicz. Zgromadzenie wskazało dzisiaj 20 sędziów na kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To tak zwani kandydaci na kandydatów. Spośród nich wybranych zostanie 5, a ich kandydatury zostaną przedstawione prezydentowi. Główną rolą mediów publicznych jest rola kulturotwórcza. Mówił o tym przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. W Polskim Radiu 24 zwracał uwagę m.in. na portal polskieradio.pl. Propozycje wielkiej literatury czytanej przez wielkich aktorów, słuchowisk, teatru Polskiego Radia, koncertów z archiwów Polskiego Radia. To są rzeczy wspaniałe, po które sięgamy w czasach pandemii, żeby jak dłużej jesteśmy w domu, możemy więcej, dłużej radia słuchać. To żeby zachęcić do tego słuchania i żeby podać jeszcze ciekawsze rzeczy, to sięgamy do archiwów.

Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Od 4 dni mniej więcej ta płyta jest już na rynku, jest już z nami. To bardzo ważny moment w życiu artystki, jak czytam na stronach internetowych Trójki. Ważny moment, który ona sama nazywa nowym otwarciem. Artystka decyduje się na odważną eksplorację przestrzeni muzycznych, nawiązując tym samym do początków swojej działalności. Przed Państwem trójkowa płyta tygodnia. Edyta Bartosiewicz, Ten moment, taki tytuł płyty, nagranie pod tytułem Widzimy się i tak. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Świat nie bierze dziś jeńców. Świat nie bierze dziś jeńców. Rozstrzela na miejscu. Rozstrzela na miejscu. Ten moment. Edyta Bartosiewicz z najnowszą, długo wyczekiwaną płytą. Widzimy się i tak. Nagranie z tego albumu. Jeszcze będzie niejedna okazja w tym tygodniu, by się z nagraniami pani Edyty spotkać. To trójkowa płyta tygodnia. 14 minut po 18. Teraz Kasia Stopadczyk i dzieci, które wiedzą lepiej. Kto to jest lekarz?

Panowie, którzy przed momentem przed Państwem wystąpili, to Waglewski, Abradab i Maleńczuk. Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. 12 maja 1935 roku zmarł marszałek Józef Piłsudski. Jedna z największych postaci w historii Polski, budząca jednocześnie kontrowersje już za swojego życia. Jedni go kochali, drudzy nienawidzili, ale nawet jego przeciwnicy mieli do niego szacunek. Jeden z nich tak opisywał marszałka. Choć nie podzielałem wielu jego poglądów, a raziły mnie niektóre jego szczególnie jaskrawe wypowiedzi, uderzała mnie zawsze i pociągała w Józefie Piłsudskim jego wielka przyrodzona godność i siła przekonania. Jakim był człowiekiem, wspomina historyk Kamil Janicki. To nie jest tak, że czy był bardzo chętny, żeby go nagrywano, bo na pewno nie był. No nie występował celowo nigdy przed kamerą, nie występował celowo nawet na falach radiowych, ale to mi się bardziej wynika z tego podejścia politycznego. Zawsze podchodził na zasadzie, żeby z dystansu i jako taki ojciec narodu uczestniczyć w polityce, a nie pchać się przed mikrofony czy te pierwsze kamery. To jest przed jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Jestem do jakiegoś stopnia sobie w stanie wyobrazić marszałka Piłsudskiego na Twitterze. On jednak był człowiekiem, który lubił od czasu do czasu powiedzieć ostro, co o kimś myśli. Znane są przypadki, gdy zdenerwowany na konkretnych polityków publikował nawet prasowe terrory, gdzie bardzo ostre komentarze, niekiedy wręcz wulgarne na ich temat, publikował, nigdy nie krył się ze swoimi słowami. Jeśli ktoś znalazł mu za skórę, potrafił być niesamowicie agresywny, niesamowicie mocno się wypowiadać. Więc jestem w stanie uwierzyć, że tak jak do jakiegoś kuriera czy innej gazety wysyłał swoje takie felietony osobiste, to tak samo może by chciał dać upust emocjom w krótkim tweetie. Trzeba pamiętać, Piłsudski był jako młody człowiek dziennikarzem, redaktorem. To jego pierwsze zajęcie, przy którym wszedł do polityki, no to jest redagowanie robotnika, więc dla niego posługiwanie się słowem, często bardzo dosadnie, no to jest ta podstawowa rzecz, która była mu znana i którą kojarzył. Piłsudski na Twitterze. Muszę się Państwu przyznać, że to rozbudziło moją wyobraźnię. Jakim był człowiekiem, wspominał historyk Kamil Janicki. Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, jest 18.23. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. I tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. 18.30 zbliża się, to może krótko o pogodzie. W tej nocy zagrożenie duże z rozpogodzeniami na północnym zachodzie, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwy deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. Tej nocy temperatura od 0 do 3, przy gruncie spadki do minus 2, najcieplej na wybrzeżu do plus 5. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie raczej duże, choć większe przejaśnienia, jak pisze pan synoptyk, są możliwe, są w planach. Po południu postępujące od północnego zachodu przelotne opady deszczu i ten deszcz ze śniegiem to jutro także może się pojawić, proszę się z tym liczyć. Temperatura jutro od 9 na północy kraju i Podhalu, około 12 w pasie od Wielkopolski po Lubelszczyznę do 15 stopni na południu kraju. Jak głoszą główne wnioski z dzisiejszej rozmowy z wojskowym panem synoptykiem, najbliższy weekend może przynieść ocieplenie. Teraz z dnia na dzień powinno być odrobinę cieplej. Trójka. Program trzeci. Ważne informacje dla przedsiębiorców już teraz. Zapraszam na audycję w imieniu Sylwii Zadrożnej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju, oferujący tarczę finansową dla firm i pracowników. Szczegóły na www.pfr.pl. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kontynuujemy cykl Uratuj swoją firmę z Trójką. Cykl, w którym przekazujemy przedsiębiorcom takie praktyczne wskazówki, jak skorzystać z subwencji finansowych w ramach tarczy finansowej PFR. Dzisiaj może zacznijmy od VAT-owców. Jak dla nich przebiega procedura ubiegania się o subwencję? Co najpierw powinni zrobić, co potem? Staramy się, aby proces uzyskiwania subwencji przez przedsiębiorstwa był możliwie prosty i wygodny. Korzystamy tutaj z bankowości elektronicznej banku, w którym mamy rachunek i przedsiębiorca nie musi przedstawiać żadnych zaświadczeń dotyczących swoich przychodów chociażby, czy właśnie rozliczeń z ZUS-em. Jest to możliwe dzięki temu, że stworzyliśmy system w Polskim Funduszu Rozwoju, który połączony jest z bazami Urzędu Skarbowego i ZUS-u i to umożliwia automatyczną weryfikację wniosków. Natomiast, abyśmy my mieli dane na temat obrotów przedsiębiorcy, to przedsiębiorca przed złożeniem wniosku powinien najpierw złożyć deklarację VAT-owską za dany miesiąc. To umożliwi nam później dostęp do wiedzy właśnie, jaka jest ta skala przychodu, więc to wymaga po prostu złożenia tej deklaracji na 2-3 dni przed wypełnieniem wniosku. A co jeśli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie? Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie, tutaj korzystamy z danych dostępnych za pomocą plików JPK. Są też takie przykłady firm, które rozliczają się metodą kasową. Są też branże turystyczne, biur podróży, które rozlicza się tak zwanym VAT marża, więc tych sytuacji jest sporo. W tych przypadkach też bez obaw my mamy możliwości techniczne weryfikowania, czy firma rozlicza się w taki sposób i bazujemy na oświadczeniach tych firm, a wysokość obrotu będziemy weryfikowali następczo. Bardzo ważne dla mikrofirm z kolei jest precyzyjne obliczenie liczby pracowników, bo od tego właśnie będzie zależała kwota przyznanej subwencji. Tak, przed złożeniem wniosku po pierwsze trzeba sprawdzić, czy spełnia się definicję właśnie mikro czy małej średniej firmy. Mikrofirmą jesteśmy wtedy, jeżeli zatrudniamy co najmniej jedną osobę na umowę o pracę i nie więcej niż 9. Jeżeli mamy 9 pracowników i 10 na pół etatu, to nie ma tutaj żadnych zaokrągleń do 9, tylko to już jest traktowane jako 10 pracowników, czyli musi być od 1 do 9. Trzeba te dane przygotować, one służą wyliczeniu później kwoty subwencji. A jednoosobowe działalności gospodarcze? Ten program dedykowany jest firmom, które zatrudniają właśnie co najmniej jednego pracownika. Służy on ochronie miejsc pracy. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych w ramach tarczy antykryzysowej rząd proponuje inne rozwiązanie, właśnie zwolnienia ze składek ZUS oraz tak zwane postojowe w kwocie odpowiadającej 2080 zł, czyli 80% płacy minimalnej. Panie prezesie, wnioskodawca sam musi wpisać kwotę we wniosku, jaki składa przez bankowość elektroniczną. Ja wiem, że tam się zdarzają pomyłki. To też jest chyba bardzo ważne, żeby uczulić tutaj wnioskodawców, żeby to dobrze sprawdzili. Tak, zadbaliśmy o to, aby ta maksymalna kwota dostępnej subwencji wyliczała się w sposób automatyczny w oparciu o podane dane dotyczące obrotów firmy czy liczby pracowników. Natomiast już o jaką kwotę konkretnie firma wnioskuje, no musi przedsiębiorca określić samemu. Czasami może się tu zdarzyć pomyłka, że ktoś zamiast 100 tysięcy złotych wpisze 100 złotych. Jeżeli to są tak oczywiste omyłki, to taki przedsiębiorca może zgłosić się do banku i poprosić w ramach takiego trybu złożenia reklamacji o to, aby ponownie mógł złożyć taki wniosek już na poprawną kwotę. A na co może być przeznaczona subwencja? Czy Państwo określają tutaj cele? Subwencja przede wszystkim służy temu, aby firma miała środki na swoje bieżące funkcjonowanie. Nie ma tutaj ścisłych rygorów, poza takimi, że nie powinny te środki przede wszystkim służyć wypłacie do właścicieli oraz nie powinny te środki być przeznaczane na przykład na nabywanie innej firmy. Chodzi o to, żeby finansować przede wszystkim wynagrodzenia i bieżące koszty, które są potrzebne do tego, aby firma spokojnie mogła kontynuować działalność. Czy także może to być spłata kredytów? Jeżeli chodzi o spłaty kredytów, jest to możliwe, ale nie może więcej niż 25% kwoty subwencji być przeznaczone na taką przedterminową spłatę kredytów. Celowo ten limit jest tutaj podany, chociażby dlatego, aby też banki nie wykorzystywały wiedzy o tym, że wpływa subwencja, do tego, aby wymagały od klientów jakichś przyspieszonych spłat. Więcej też szczegółów jak zwykle na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Zapraszamy na stronę Polskiego Funduszu Rozwoju. Tam są wszystkie pytania i odpowiedzi. Przede wszystkim prosimy o zapoznanie się z regulaminem, ale także w sektorze bankowym proszę o korzystanie z infolinii banków, swoich doradców, opiekunów klienta. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób po to, żeby wszystkich odpowiedzi mogli udzielać. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju, oferujący tarczę finansową dla firm i pracowników. Szczegóły na www.pfr.pl. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy ważnego poradnika, jak krok po kroku sięgnąć po pieniądze, by ratować swoją firmę z trójką. Jutro po 18.30 serdecznie Państwa zapraszamy. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przekupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec, którą z boskich chcę. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Dziś się. chodniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 20 minut zostało do 19. Reportaż w Trójce. Od 2 miesięcy wszyscy z wytęsknieniem czekamy na powrót do starych zwyczajów. Zdarza nam się narzekać na nakazy związane z pandemią, takie jak unikanie spotkań z bliskimi czy noszenie masek ochronnych. A jak w tym czasie odnaleźli się ci, którzy przeżyli piekło wojny? Jakie mają dla nas rady? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego zatytułowanego Odcienie szarości. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Pan Jerzy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Podwórko na warszawskiej Ochocie. Powstaniec warszawski, pan Jerzy Garlicki, pseudonim Sieracki, świętuje właśnie 94. urodziny. 200 lat odśpiewali mu działacze kampanii Bohater On oraz aktor Michał Czernecki. Oto jak wygląda codzienność powstańców w czasie pandemii koronawirusa, pytam Agnieszkę Łesiuk-Krajewską. Powstańcom jest bardzo ciężko przede wszystkim nie mieć kontaktu bezpośredniego z rodzinami czy z młodymi ludźmi. Wyjść na spacer jest to dla nich bardzo przygnębiające, jak dla nas wszystkich, ale oni szczególnie tę samotność odczuwają w tym czasie. Radzą sobie i taki duch w nich pozytywny cały czas jest. Niektórzy z nich opowiadają, że niejedno przetrwali wojnę i okupację. To taki wirus im niestraszny, dlatego bardzo często jak rozmawiamy, zapraszają nas mówiąc, że oni się nie boją, ale my się boimy o nich. Dlatego z bezpiecznej odległości, zabezpieczeni w rękawiczkach, maseczkach, staramy się jak możemy dbać o nich dzisiaj, tu i teraz i pokazać im, że pamięć o powstaniu to nie tylko 1 sierpnia. Mam nadzieję, jestem przekonana, że wiedzą, że są dla nas bardzo, bardzo ważne. Panie Jurku, a proszę powiedzieć, czy ciężko jest tak w domu cały czas być? Czy ciężko jest być cały czas w domu? Bo ani na spacer nie można wyjść. Ja także zadaję sobie to pytanie. Jak ludzie doświadczeni wojną radzą sobie z dzisiejszą przymusową izolacją? Co czują? Jak walczą z nudą? I co sądzą o nas, młodych, którym zdarza się narzekać na liczne niedogodności związane z pandemią? Idę na spotkanie z panią Zofią Czekalską, pseudonim Sosenka. Ze względów bezpieczeństwa umawiamy się na rozmowę przed klatką schodową. Przeżyłam teraz trudne dni, bo ja byłam w obozie jeńców wojennych w Zeitheim. I teraz zbliżało się już wyzwolenie. No więc co? Patrzę na te różne dokumenty, notuję różne nazwiska i mówię, Boże, myśmy marzyli wyjść za te druty, bo tam niedaleko wsi były rzeka. Nie można. No to trudno, muszę dostosować się do tego, co jest. Ja mam, że muszę planować, że muszę coś sobie zaplanować. To zaplanuję, tamto zaplanuję i później staram się za wszelką cenę. No już właściwie maseczki zrobiłam. Teraz już właściwie można wyjść. No ale mnie boli kręgosłup od tego siedzenia w domu. Nogi puchną. No więc trzeba wyjść. Odwożyłam się świętokrzyską iść do mojej ukochanej pasmanterii. Jest moja pasmanteria otwarta. No więc trzeba zmienić sposób i robić. I takie zrobiłam, bo robię właśnie takie różne kwiaty. Tak, a później z tego różne sweterki. To dla pana. Dziękuję pięknie. I tu później, Grażynko, uważaj, sąsiadka. O, i takie robię kwiatuszki, później z nich sweterki i ciągle coś kombinuję. Taki jest stan, ode mnie niezależny, muszę się do takiego stanu dostosować. I wtedy się lepiej żyje, jak się ma cel przed sobą. Tak jak myśmy właśnie mieli cel, jak było wyzwolenie, to myśmy z koleżanką starszą przez ten druty patrzyły, o Boże, na polach zielono, tam chłopi są. Ojej, takie byśmy zjadły rabarbaru. Jak później Niemcy już nam otworzyli, można było iść, to my pierwsze po rabarbar były nasze marzenia. Rabarbar zielone, pokroiłyśmy. No i tak samo teraz młodzież, wytyczcie sobie cel, nie narzekajcie, co Bozia, tylko być mądrym. Mądrości życiowej. Tego właśnie życzę, mądrości życiowej. Odwiedzam panią Hannę Stadnik, pseudonim Hanka. Mieszka na trzecim piętrze w bloku bez windy. Już na klatce schodowej dowiaduje się, jak w czasie kwarantanny pani Hanna wychodziła czasami z domu. To jak nie mogę iść dalej na spacer, to wychodzę sobie z trzeciego piętra, niby do puszki, że ważnie schodzę wtedy, jak mi jest źle, że muszę troszeczkę się rozruszać, to schodzę na partę i wracam z powrotem na trzecie piętro. Czyli udaje pani, że sprawdza pani skrzynkę pocztową. O tak, właśnie to, o tak to jest, że niby idę po listy. Nie witam się oczywiście. Oczywiście. Dziękuję, że zgodziłaś. Pani Hanna nalegała, żebym wszedł do środka. Zachowuję więc bezpieczny dystans i pytam o najtrudniejszą chwilę w ostatnich tygodniach. Najgorsza to była, nie chcę, bo zaraz się popłaczę, Wielka Niedziela. Zawsze stół rozsunięty, u mnie jeszcze 7 lat temu to u mnie się odbywały wszystkie uroczystości, wnuczki przyjeżdżały, córki do mnie, jeszcze te co tu, bo są dwie za granicą w ogóle, jedna w Szwecji, druga w Stanach. Ale starałam się zawsze, śniadanie wielkanocne i wigilie u mnie były. A teraz się tak to wszystko źle zrobiło, że trudno to przeżyć, ale musimy to jakoś przeżyć, musimy. A jak wyglądały święta w tym roku? No właśnie ta Wielka Niedziela. Byłam sam Jusieńka. I to był najgorszy dzień dla mnie. Przeżyliśmy w swoim życiu naprawdę ciężkie lata. Wojna, 39 rok, powstanie warszawskie, później PRL, który nas nie pieścił nas przecież. Myślałam, że jak Solidarność nastała i odzyskaliśmy tą niepodległość prawdziwą, no to myślałam, że już będziemy mogli dojść swojego żywota do końca bezproblemowo i radośnie, bo są dzieci, są wnuki, prawnuki. Nie wszyscy mają, ale ja akurat w szczęśliwym położeniu jestem, ale mieszkam sama. Więc z tego powodu jest strasznie przykro. No telefon, bo dzwonimy z córkami codziennie, kilka razy dziennie. Ale to nie jest to, żeby, prawda, przyszło ze swoim dzieckiem, moją prawnuczką czy prawnukiem, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać, żeby ten dzień jakoś spędzać, plus tej mojej pracy w związku. Mamy telefoniczne połączenia z koleżankami i z kolegami, także są ludzie samotni, zupełnie nie mają prawie rodzin. Dla nich jest to tragiczne, jak ja już nerwowa się, nie nerwowo, tylko psychicznie tak się troszkę są dni, że się załamuje, no to tym bardziej ci ludzie, którzy są zupełnie sami. Różne rozmyślania człowiek prowadzi, czy to specjalnie się stało, żeby opamiętać się, żeby nie niszczyć tak naszej planety, bo jest strasznie zniszczona. Może to dlatego, żeby się człowiek otrząsnął. To są nasze zastanowienia. No ale co zrobić? No przetrwaliśmy tyle lat, to może i to przetrwamy jeszcze. Mam nadzieję i wszystkim to życzę, żeby przetrwać jeszcze. A co pani powie nam, młodym? Kochani, docencie nas. I zastanówcie się, co myśmy przeżyli, bo kochaliśmy swój kraj, bo chcieliśmy wolności. Wolności się nie daje na zawsze. O nią trzeba walczyć i trzeba kochać swój kraj. I myśleć pozytywnie, żeby was to nigdy nie spotkało, czego serdecznie życzę. Dzwonię do pana Tadeusza Brodowskiego, pseudonim Bdank. Koronawirus, no panie kochani, kto to wymyślił? On sobie śmieje się z nas, ale co zrobić, no? Nie możecie go tam w jakiś sposób unicestwić. No, złobóz, jakiś łobóz to by myślił, ale pan patrzy, takich mądrych ludzi jest niby dużo w Stanach, w Kanadzie, w Paryżu, w Anglii. Takich mądrych ludzi nie mogą takiego łobuza w jakiś sposób odkryć. Przecież to by trzeba było szukać, odkryć i zniszczyć. A co się teraz panu śni w nocy? Jakie ma pan sny teraz? Okropne. Że wciąż umieram i że wciąż spać nie mogę. Walczę nie wiadomo z kim i czym. No jednym słowem straszne mam sny. Sny, które nie pozwalają mi żyć dalej. Ale staram się, żeby żyć. Niech Pan Bóg się zlituje nad nami i niech zlikwiduje tego koronawirusa. Nie tylko powstańcy dzielą się ze mną swoimi cennymi refleksjami. Dzwonię do Łodzi, gdzie mieszka pan Witold Kozłowski, bohater jednego z moich reportaży. Pan Witold w wieku 5 lat został zesłany z rodziną na Syberię. Wie pan, to co człowiek przeszedł, wtedy przeżył, spowodowało przede wszystkim ogromną cierpliwość. Cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość i zrozumienie, że ludzie nie znają, co może ich spotkać jeszcze w życiu. Ci ludzie, którzy przeszli jakieś traumy, jakieś kryzysy, ich to, jak to się mówi, uodporniło na wiele zdarzeń nieprzyjemnych, które mogą człowieka spotkać. Jest to rzecz, oczywiście, dobrze, żeby nigdy tego nie było, ale jeżeli już kogoś spotka, to to jednak, jak to się mówi, utwardza wolę życia, wolę pomocy. Gdzieś tam wychodzi na wierzch. Myślę, że czasami może trzeba troszeczkę, użyję sformułowania może niezbyt prawidłowego, ale potrząsnąć, że nie wszystko jest różowe, że również jest i szarość jakaś. Ja mówię o szarości delikatnie, prawda? Nie mówię o barwach czarnych, bo to jest daleko jeszcze i oby nigdy nie nadeszło. Czy to nie będzie tak, że część z nas po prostu wróci do takiej zwykłej codzienności i zapomni o tym, że było trudno przez pewien czas? Ja bym powiedział tak, na pewno pewien procent społeczeństwa, tylko młodego, powie, ach, no przeżyliśmy i możemy sobie teraz chulaj dusza, piekła nie ma. Ale to już nie będzie to samo, co by było, gdyby nie było tej pandemii. Wydaje mi się, że duży procent tych ludzi zobaczy, co się dzieje i zrozumie, że musi postępować inaczej, jeżeli chce w przyszłości funkcjonować w sposób prawidłowy, zarówno pod względem obywatela, rodziny, męża, żony i tak dalej, bo to różnie tam w sytuacjach takich bywa. I to jest nauka. Był to reportaż Antoniego Rokickiego Odcienie szarości, a jego bohaterami byli powstańcy warszawscy, a także Agnieszka Łesiuk-Krajewska oraz Witold Kozłowski. Mnóstwo mądrych słów padło w tym reportażu. Bardzo za niego dziękujemy. To była audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo spędzić z nami być może całe ostatnie 4 godziny, być może ich fragment. Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Krystyna Goc, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Dziękuję za wszystkie SMS-y, maile i telefony. Mamy pełen obraz tego, jak sytuacja z truskawkami w kraju teraz wygląda. Bardzo dziękuję. Po 19:00 Tomasz Żonda. Warto słuchać Trójki. Proszę być blisko. Wszystkiego dobrego. Proszę na siebie uważać. Do usłyszenia. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Just